profond. Voilà, c'est fin. Nakondi mate soki toko ki convivre nga na yo lelo soki na landaki bilobela ya bato nde ozangi nga profa chéri ya moi chéri profa yo mwana mama papa simanga na loboko tokende eme sans amour ne cœur inadika koluna na kolinge keseni. Oh, kofae, konga na kokate, eme sanza mon chéri, ne kabine du Lo que tengo, chaval.